Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty usłyszała matka i jej partner, którzy porzucili czterolatka w Katowicach. Oboje przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Nie będzie więcej odstrzału żubrów za pieniądze. Te eliminacje wzbudzają pewne kontrowersje w społeczeństwie. Tłumaczy dyrektor Lasów Państwowych. Polska Izba Handlowa powstała w USA, ma pomóc w nawiązaniu lepszych relacji gospodarczych z Amerykanami. Są zarzuty dla matki i jej partnera za porzucenie dziecka w Katowicach. Oboje odpowiedzą za narażenie czteroletniego Dominika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W sobotę dziecko błąkało się bez opieki na klatce schodowej jednego z katowickich bloków. O zarzutach poinformowała zastępca katowickiego prokuratora rejonowego Hanna Zięba-Stychno. Prokurator zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzuconego im czynu, złożyli wyjaśnienia zbieżne z ustalonym w toku dotychczasowego postępowania materiałem dowodowym. Małoletnie dziecko nadal przebywa w placówce opiekuńczej. O jego sytuacji został zawiadomiony sędzia rodzinny celem wydania stosownych zarządzeń opiekuńczych. Kobieta odpowie również za porzucenie dziecka. Jej grozi do 5 lat więzienia, a jej partnerowi do 2. Do Sejmu wpłynął wniosek prezydenta o ponowne rozpatrzenie tzw. ustawy degradacyjnej. W piątek Andrzej Duda zawetował te przepisy, mówiąc, że są niesprawiedliwe. Ustawa zakładała możliwość pozbawienia stopni wojskowych żołnierzy w stanie spoczynku, którzy byli członkami na przykład WRON-u, czy też pełnili służbę w innych organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w przepisach. Koniec z odstrzałem żubrów za pieniądze. Dyrektor Lasów Państwowych Andrzej Konieczny polecił, aby zakończyć taką praktykę w nadleśnictwach na Podlasiu. Chodzi o Puszczę Kneszyńską i Borecką. W związku z tym, że te eliminacje wzbudzają pewne kontrowersje w społeczeństwie, a szczególnie eliminacje w części wykonywane przez myśliwych w formie odstrzału, podjąłem decyzję, aby eliminacje prowadzone na terenie Lasów Państwowych były wykonywane tylko i wyłącznie przez pracowników Lasów Państwowych. Do tej pory było tak, że myśliwi mogli kupić prawo odstrzału żubra, na którego na przykład ze względu na chorobę trzeba było zabić. Zarobione w ten sposób pieniądze trafiały na opiekę nad stadami, a także remonty zagród hodowlanych. Na początku tego roku w Polsce żyło prawie 1900 żubrów, to ponad 1000 więcej niż w 1998 roku. Polska i Stany Zjednoczone będą zacieśniać współpracę gospodarczą. Ma w tym pomóc Polska Izba Handlowa w USA. O jej powstaniu mówił premier Mateusz Morawiecki wraz z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Paulem Jonesem. Na ich konferencji był Karol Darmoros. Szef rządu przypomniał, że po podpisaniu wartego prawie 5 miliardów dolarów kontraktu na system Patriot pora na wzmocnienie więzi handlowych poprzez utworzenie Polskiej Izby Handlowej w USA. Jak zaznaczył premier, to kamień milowy. Na drodze do budowy mocnej obecności naszego biznesu na kontynencie amerykańskim w Stanach Zjednoczonych, ale również wzmocnienia obecności przedsiębiorców amerykańskich w Polsce. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Paul Jones mówił, że we wzajemnych relacjach handlowych drzemie potencjał, co pokazuje działalność amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Izby Handlowej to świetne źródło informacji na temat potrzeb biznesu, aby firmy i oba nasze kraje się rozwijały. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kilka oddziałów szpitala psychiatrycznego w Choroszczy koło Białegostoku nadal będzie pracować. Dyrekcja placówki porozumiała się z lekarzami, którzy z powodu zarobków wypowiedzieli umowę o pracę. Nowe warunki zaczną obowiązywać od 1 lipca. Umowę wypowiedziało 34 psychiatrów, którzy, jak mówili, nie godzą się na zarobki niższe niż rezydenci. Formalnie mieli pracować do końca kwietnia. Domagali się wynagrodzeń w wysokości 2 średnich krajowych, a w przypadku specjalistów 3. Już drugi dzień stoi na stacji lokomotywa. We Francji trwa protest kolejarzy. Dla pasażerów to koszmar w drodze z domu do pracy i z powrotem, dlatego domagają się od rządu rozpoczęcia negocjacji ze związkowcami. Jaka jest odpowiedź rządu? Między innymi o tym w relacji naszego korespondenta w Paryżu Marka Brzezińskiego.

budzi w sensie wzdychajuka. Patos jej szkodzi i osłabia łza. Raczej rzadko zawodzi, w sensie można ufać jej. Nie powinna przesłodzić i po cichy mało dni. Sam to wiesz. Ograna przez cały dzień, z łokcia, z kolana błęb pycha się. I każdej nocy aż po świt włazi przez okno i wciska przez drzwi. A czasem miękcej, bo nie ma co kryć, że bez serducha nie ma po co żyć. Liryka, bo muzyka ni więcej ni mniej jest rodzaju żeńskiego i kobiety mnóstwo w niej. Sam to wiesz. Stworzyłem dla Państwa w niedzielnym Minimaxie fragment tego koncertu i się posypały listy, na które mogę odpowiedzieć, cytując opis tego koncertu, mogę przeczytać, bo to jest jedno zdanie. Uwaga. Koncert z okazji 46. rocznicy istnienia Trójki, przecinek, 45. rocznicy pracy Piotra Kaczkowskiego, odbył się 1 kwietnia 2008 roku w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Tak jest napisane, Waglewskie Fisch Emade. Przy okazji, jak się Państwo czasami zastanawiają, a to skąd się to wzięło, ta męska muzyka? I kiedy to było? No właśnie, chwilę wcześniej. Cały fantastyczny album, który, no muszę to jeszcze teraz powiedzieć, 10 lat później pojawił się w studiu dzięki Zofii Selwin i dzięki temu, że to ja ją poprosiłem o ten koncert, bo ona zapytała, a kogo ty byś chciał, Piotrek, na tym koncercie 1 kwietnia? Ja mówię, gdyby oni mogli. No i oni mogli. Jak się potem okazało, wiedzą Państwo o tym i sporo miejsca poświęciliśmy w niedzielę. Ten koncert został podzielony między trzy wydarzenia. Trzecie było najsmutniejsze z nich. To był dzień pogrzebu Janusza Kosińskiego. I jemu oddane zostało, ja mu oddałem połowę tego koncertu. Waglewski Fisch Emade. Tak, tak, 10 lat, 10 lat. A jeżeli, powiem Państwu, że następna płyta ma lat 38, powiedzą Państwo, nie, to jest niemożliwe. No cloud the sleepy calm. Sun baked earth, it's cooled by gentle breeze. And trees with rustling leaves, only endless days without a care. Nothing must be done. Silent as a day can be, far off sounds of others on their chosen run. As they do, all those things they feel give life some meaning. Even if they're down, it's time to start. Niemożliwe, że to było 38 lat temu. Tak, Claude z tą płytą pojechał na lotnisko w Londynie, nie pomylił terminali tym razem, wręczył stewardesie, stewardessa wróciła samolotem do Warszawy, Piotrek odebrał tę płytę z lotniska, przywiózł, była na drugi dzień. Duke zespołu Genesis. A teraz 50-lecie zespołu. No i co? Peter Gabriel pracuje nad własną płytą. Tak, pracuje. Cichutko, ale pracuje. Ray Wilson w Warszawie, albo w Poznaniu, albo gdzieś w Polsce. Ten koncert warszawski fantastyczny, który odbył się w studiu Polskiego Radia 2 tygodnie temu. Phil Collins w Ameryce Południowej daje koncerty. Państwo mi donieśli, że daje koncerty i na scenie pojawia się w wózku, znaczy na wózku, bierze mikrofon do ręki i mówi: to jeszcze nie koniec, nie jest tak źle, bywało gorzej. No ale podobno śpiewa fantastycznie. No i zobaczymy, co się będzie działo. No, Mike Rutherford cały czas też w trasie. 38 lat temu. A propos, są zespoły, które zanikają na dziesięciolecia, a potem nagle się pojawiają. W niedzielę odtworzyłem dla Państwa pierwszy utwór z przygotowywanej płyty zespołu, który bardzo wiele dla nas znaczył w tamtych latach. Dzisiaj kolejny fragment. Shield myself from the icy rain. No one's gonna kiedyś nazwisko Marcus Bell i Mark Long wymienialiśmy obok siebie automatycznie. Markusa nie ma już z nami, z największej orkiestry świata. Mark przygotowuje płytę pod szyldem Opposition i napisał taki list do państwa, który do mnie dotarł, że wysyła do mnie tę płytę, ponieważ państwo są jednym z powodów, dla których ciągle istnieje zainteresowanie muzyką i zespołem The Opposition w naszym kraju. I no i tu ten nowy album będzie się nazywać Somewhere in Between. Będzie on wydany w 2018, ale dokładnie jeszcze nie wiadomo kiedy. Dziękujemy i cieszymy się. Tak, to część naszej historii wspólnej. To teraz tak. Zatrzymałem wczorajszą kartkę z kalendarza i pomyślałem sobie, nareszcie okazja, żeby odtworzyć dla państwa no tę niewiarygodną, niesamowitą wersję jednego z najważniejszych i na pewno jednego z najpopularniejszych polskich utworów. A, już za dużo powiedziałem. Utworów ostatnich dziesięcioleci. Paradosy siempre. To taka płytka ze specjalnym jednym utworem, którą dostałem kiedyś, wtedy, ze studia Hendrix w Lublinie. Nie napisane jest Romuald Lipko. Wszystkiego najlepszego przy okazji. Za wczoraj i za jutro. I nie napisane czyje słowa. Kto wymyślił ten tekst po hiszpańsku? Tak. A propos Buenos Aires, to myśmy występowali. Nie no skąd. Minuta po wpół do nam się zrobiła. To tak, tak jak tydzień temu powiem, warto było pracować 55 lat, żeby móc powiedzieć, a oto najnowsza, właśnie wydana płyta Led Zeppelin. I'm about to lose my worried mind. Oh, my tears, they fell like rain, rain. Niesamowite, po prostu niesamowite. I jak to jest możliwe? Jimmy Page jeszcze raz, kolejny odczyścił. I oto naprawdę widać w technikolorze, jak zdobyto dziki zachód. Led Zeppelin. Przy okazji, ile razy razem z Państwem słyszę Since I've Been Loving You, to przypomina mi się... Autor chciał dobrze, napisał książkę i w tej książce napisał takie zdanie. Since I've Been Loving You to taki lekko zmanierowany blues. I to zostało. I to chyba miało być trochę pejoratywne w książce. A ja to odbieram najpiękniej jak tylko można. Przy okazji koncertów Państwo mi donoszą, adresując Minimax, bo z tej skrzynki korzystam, minimax@polskieradiopisaneraz.pl, że idą na koncert, uwaga, w Bydgoszczy w niedzielę do Kuźni na Magnum, w Krakowie w niedzielę do Teatru Groteska, bo tam Marek Piekarczyk, no też proszę. Albo w Krakowie do Filharmonii, ale to za 3 tygodnie, do Raya Wilsona. No tylko pozazdrościć Państwu. W sprawie Led Zeppelin jest jedno nagranie, które odtworzyłem dla Państwa ze 2 miesiące temu. Taką specjalną tonację wtedy poświęciliśmy wielkiemu człowiekowi. Gdyby był z nami, dziś obchodziłby swoje urodziny. A o wpół do, gdy wybrzmiały już jego najważniejsze utwory, to o wpół do pozwoliłem sobie wtedy Państwu włączyć ten utwór. Can't quit you, baby. But I gotta put you down for a while. Baby, but I gotta put you down for a while. świat. I'm so tired, I could lay you down and die. Nie do wiary. Powiedziałem chyba to samo te dwa miesiące temu, gdy pierwszy raz odtwarzałem dla Państwa tę wersję I Can't Quit You Baby. To była rocznica, prawie rocznica jego odejścia od nas. Gdyby był z nami Gary Moore, dzisiaj obchodziłby dopiero 66. szóste urodziny. Wiem, słuchają Państwo tego utworu i zastanawiają się, czy to możliwe, żeby to człowiek tak potrafił? Tak na gitarze? Czy słucha Jimmy Page tego? Słucha i myśli sobie, dobrze go było znać. No więc tak, w ogóle te utwory wtedy odtworzone, to jakaś kumulacja, jakiś cudeniek obok siebie była. Będę myślał o tym. A propos myślenia, to tak, muszę pomyśleć filatelistycznie, bo mam coraz więcej pięknych znaczków z mikrofonem i ja je muszę gdzieś ładnie poukładać obok ifni i innych, ifni państwa poruszyło, i innych różnych znaczków z innych państw. No i teraz druga sprawa to, że odszukam dla państwa, a to może inaczej, ktoś dla mnie odszuka, a ja wtedy przyniosę w ziemi, w odległej, obcej ziemi artylerzysta śpi. Podobno jest. Dobrze, to teraz tak, za oknem wiosna. I co roku o tej porze sięgam po ten album. No mam do wyboru teraz. Albo będę coś opowiadał Państwu, albo spróbujemy zrobić próbkę. Zróbmy. I to koniec na dziś. Tok, tok i na końcu jeszcze malutki Phil Collins w tonacji trójki Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytny. Wrócimy jeszcze dziś do skoków spadochronowych. Mówiliśmy o szkoleniu i pierwszych skokach. Dziś o kolejnych stopniach wtajemniczenia. W studiu mój gość Tomasz Kozłowski, który ma za sobą już 1418 skoków, jest rekordzistą Europy w wysokości skoku spadochronowego. Skoki grupowe, bo o nich nie mówiliśmy, to chyba następny etap szkolenia, czy można inaczej powiedzieć specjalizacji. Tak, rzeczywiście to jest pewna specjalizacja, ponieważ ludzie po kursie spadochronowym wybierają sobie różne rzeczy. Jedni lubią latać na przykład na czaszach tylko i wyłącznie, wysoko otwierają spadochron i sobie na tej czaszy fruwają. Natomiast skoki grupowe, budowanie tak zwanych formacji, to jest... Figur różnych. Tak, to jest osobna dyscyplina, bardzo fajna, dlatego że tam się przychodzi do tego krok po kroku, to znaczy najpierw się skacze dwójki, czwórki, szóstki, ósemki, coraz większe te formacje i teraz jak się tworzy taką formację, my najczęściej w Polsce skaczemy 16 osobowe duże formacje, dlatego że tyle wchodzi do samolotu. Znaczy są samoloty też w Polsce, do których wchodzi 24, ale standardowo mniej więcej to jest taka formacja między 10 a 20. I te formacje się jeszcze rekonfiguruje w czasie spadania, to znaczy, że wypadają 4 osoby, one budują tak zwaną bazę, czyli łączą się na przykład w taką gwiazdę i do tych osób dolatują kolejne i budują jakąś figurę i potem po złapaniu tego wszystkiego tworzy się drugą. W tej dyscyplinie, poza tym, że się lata relatywnie w stosunku do innych osób, można lecieć góra, dół, prawo, lewo i jakoś do nich tam dokować, łapać i wtedy zmieniać, to tutaj najważniejsze jest nie to, żeby stworzyć tą figurę, bo to jest tylko i wyłącznie pewien cel zabawy, natomiast to, żeby formacja była bezpieczna, to jest kwestia tego, na jakiej wysokości będziemy się rozchodzić. To znaczy, że na sygnał osoby, która tym zarządza, która ustala pewną wysokość, musimy się od siebie odwrócić i jak najdalej odlecieć, żeby bezpiecznie otworzyć spadochron, żeby każdy z nas miał tyle przestrzeni, żeby się w powietrzu nie zderzyć i potem, żeby bezpiecznie wylądować. Dla mnie problemem byłoby znalezienie się w powietrzu po wyskoczeniu z samolotu. Jak dla każdego, kto zaczyna. I rzeczywiście każdy przez to przechodził, ale to jest kwestia radzenia sobie ze stresem i z tym, co jest na samym początku, dlatego że ktoś, kto zaczyna skakać, ma przede wszystkim lęk przed wyobrażeniem. Nie wie jeszcze dokładnie, co będzie. Lęk, czy otworzy się spadochron przede wszystkim. To się też zdarza na samym początku, natomiast potem my wiemy, czy ten spadochron się dobrze otworzy, czy nie, bo my go sami składamy. Także widzimy, jak ten proces przebiega. Oczywiście są też zawodowi układacze i zdarzają się czasami sytuacje awaryjne, ale bardzo rzadko one kończą się źle, dlatego że jest automat, który może otworzyć spadochron zapasowy automatycznie, ale najczęściej nie dochodzi do takiej sytuacji, żeby ten automat musiał nas ratować, tylko sami możemy uwolnić się od splątanej czaszy głównej i bezpiecznie otworzyć spadochron zapasowy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro płacisz tylko połowę.